Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Скажыце шчыра, вы сустракаліся з прэзідэнтам? Калі так, то якія ўражанні захаваліся пра гэтага чалавека? Пра што вы размаўлялі? Калі сядзелі за сталом, то што, выбачайце, пілі і елі? Артур. Уявіце сабе, Артур, што з прэзідэнтам я сустракаўся. І не аднойчы. Але калі вы маеце на ўвазе цяперашняга гаспадара дому нумар 38 па вуліцы Карла Маркса, то з ім не размаўляў, не піў і не закусваў. Хоць магчымасць сустрэчы была. Тады, калі да яго хадзілі сябры рады Саюза беларускіх пісьменнікаў. Я належаў да тых, хто ісці адмовіўся, бо нічога ад таго нелюбоўнага спаткання не чакаў. Мы не памыліліся, аднак цяпер шкадую, што не быў сярод хадакоў. Варта было пайсці, прынамсі, з прафесійнай цікавасці. Пераключаючы тутэйшыя тэлеканалы, можна падумаць, што прэзідэнт на свеце адзін, і што толькі яго, паводле новых правілаў беларускай мовы, трэба пісаць з вялікай літары. На шчасце, існуюць і іншыя прэзідэнты, з якімі можна сустрэцца, а то і выпіць. Калісьці у сярэдзіне 1990-х я быў дэлегатам кангрэсу міжнароднага пэн-клубу, які адбываўся ў Празе. У праграме значылася паездка на тэатральны фестываль у Пльзень з удзелам прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаўла. Ён насамрэч прыехаў і не проста засвяціўся сярод дэлегатаў і знік, вярнуўшыся да больш важных дзяржаўных справаў. Мы разам глядзелі знакамітую п'есу Йозефа Топала «Салавей на вячэру», тую самую, дзе зграя інтэлігентаў з'ела зваблінага да сябе госця. Потым у тэатры была адкрытая дыскусія Гаўла з ягонымі даўнімі сябрамі і калегамі-драматургамі Артурам Міллерам і Томам Стопардам. «Not only about the theater» – не толькі пра тэатр. Я даў волю фантазіі і намогся ўявіць на гэтай сцэне замест чэшскага прэзідэнта свайго. Фантазіі не хапіла. Вандроўка на радзіму пльзеньскага піва завяршылася дэгустацыяй слыннага напою ў тамтэйшай піўніцы, дзе ўдалося некалькі хвілінаў пагаварыць з прэзідэнтам. Пакінуўшы ахоўніка за сваім сталом, ён падсаджваўся з кухлем у руцэ да іншых. Сказаў не толькі нейкія абавязковыя, дакладней зусім не абавязковыя ветлівыя словы, але задаў колькі пытанняў, якія сведчылі, што Беларусь для Гаўла не проста назоў на мапе. Пра мяне колькі гадоў і чэшскі прэзідэнт будзе клапаціцца пра побыт у Празе Васіля Быкава. Гавал, дарэчы, неаднаразова падкрэсліваў, што ганарыцца знаёмствам з выдатным беларускім пісьменнікам. Тым часам адзін мясцовы аматар прыгожага пісьменства абмежаваўся паведамленнем, што выхоўваўся на быкаўскіх вершах. Выпала сустракацца і з прэзідэнтам Літвы Валдасам Адамкусам. Міністэрства замежных справаў нашыя суседкі калісьці штогод ладзіла так званыя сустрэчы інтэлектуалаў з краінаў, што з'явіліся на абшары былога СССР. У часе ягонага прэзідэнцтва Адамкус заўсёды ўганароўваў гэтыя імпрэзы сваёй прысутнасцю. На адной з такіх сустрэчаў прэзідэнт Літвы надаў падкрэсленую ўвагу тром гасцям з Беларусі. Ад той размовы засталося ўражанне Адамкусавай дэмакратычнасці і неўдаванай цікавасці да беларускіх справаў. Ён агучыў спіч пра агульную гісторыю і выказаў спадзяванне, што ў хуткім часе беларусы і літоўцы будуць ездзіць адзін да аднаго без візаў, бо сустрэнуцца в еўразвязі. Здарыўся і крыху анекдатычны выпадак. Ад тагачаснага старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алеся Пашкевіча Адамкус даведаўся пра сантыменты да Вільні ва Владзіміра Жылкі, які называў нашу колішнюю сталіцу крывіцкую Меккай. Спадар Адамкус адразу запытаўся, ці можна запрасіць паэта ў цяперашнюю літоўскую сталіцу, і папрасіў тэлефон. Апошняе па часе маё спатканне з прэзідэнтам надарылася таксама ў Вільні. Літаратурная імпрэза ў гонар 600-годдзя Грунвальдскай перамогі супала з днём пахавання першага прэзідэнта незалежнай Літвы Альгірдаса Бразаўскаса. Ідучы па віленскай замкавай вуліцы, я знячэўку пачуў гучныя воплескі і прывітальныя воклічы. Яны, зразумела, адрасаваліся не мне. За нейкіх 5 крокаў у бок пляцу Гедзьміна кіраваўся ў суправаджэнні трох ахоўнікаў Міхаіл Саакашвілі, што прыехаў на жалобныя ўрачыстасці. Літоўцы і польскія турысты працягвалі яму пляскаць. Саакашвілі ціснуў рукі, усміхаўся, падхапіў і пранёс малога хлопчыка. Я вырашыў крыху прайсці побач, каб адчуць ауру чалавека, якога расейскія палітыкі называлі кіраўніком злачыннага рэжыму. Побач Саакашвілі было камфортна. Калі б я таксама працаваў прэзідэнтам, магчыма, сказаў бы яму, напрыклад, што маю сантымент да сухога мукузані, а вось шанаваная Сталінам паўсалодкая кінзмарыулі пакідае мяне, далікатна кажучы, абыякавым. Аднак прэзідэнтам я не працаваў, а двухметровы ахоўнік пазіраў на мяне ўсё больш падазрона. Наогул, сустрэчы з прэзідэнтамі мне падабаюцца. Цешу сябе надзеяй, што некалі спаткаюся і з прэзідэнтам Беларусі. Але гэта будзе іншы прэзідэнт.